Sempre comencem una nova edició de la Factoria dels 80 a través d'aquestes sintonies. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquest espai que ens emporta el millor de tot una generació musical, les seves influències i els seus artistes diversos o artistes de més enllà dels 80 que han mantingut una línia en la música d'aquell temps. Hem començat el nostre espai en la música d'aquesta californiana nascuda el 1964, una cantant de pop i de rhythm and blues anomenada Tara Leslie Kent, més coneguda amb el nom de Tarkham i coneguda per aquest Hold You Tight i Piece of My Heart, dos èxits de l'any 1991. Salutacions de Rafael Corbí, I'll Never Be, mai ho seré, Maria Magdalena, versió de la Soraya. La factoria dels 90, una cantant que té el mèrit de, amb una cançó, haver redefinit absolutament una música que aleshores es considerava com l'electro-funk sound i que va passar a dominar-se o va introduir bàsicament un estil més liberal de música anomenat freestyle music dins els gèneres del dance pop, post-disco, high energy, l'electro freestyle. Shannon Brenda Green, nascuda a Washington DC el 1958, coneguda artísticament només com a Shannon, va apostar forta per la bona música i ho va aconseguir en enregistraments des de l'any 83 i encara darrerament fins al 2007, tot i que aquests es havien publicat sense el seu permís, els darrers. Aquesta cançó que acabem d'escoltar va ser un dels èxits del món de la música ballable, la cançó que s'anomenava Give Me Tonight, dona'm aquesta nit del 1984. Seguim a la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí, ho fem en Trends X Living on Video. We'll be right back. així hem gaudit d'aquestes creacions fantàstiques que sobrepassen el pas del temps i que una vegada més ens fan somiar en quan tenien cabell i eren més jovenets. I si vosaltres sou més joves i no vau gaudir d'aquella música, d'aquell ritme que es portava als 80, doncs de ben segur hi podreu somiar amb aquesta manera, quan els vostres pares o qui fos doncs anaven més melenuts que no pas els veieu ara i una mica més prims. Però en definitiva, que la música d'aquell temps no passa de moda, ens ho han demostrat Boney M, en Kalimba de Luna i també Maxim i aquest Danger Danger, una de les cançons més ballables de l'època. Va haver-hi molts temes ballables, no només als 80, sinó amb altres èpoques, i una de les cançons que més ha trencat tòpics i barreres entre els anys ha estat La Bamba, amb la versió de Los Lobos. Time. Ja ho ha dit també d'una altra de les formacions més clàssiques del panorama dels anys 80 i més enllà, els Bee Gees, You Win Again, és el que ens passa amb els homes. Bàsicament, i gairebé sempre, que les coses es fan en seny, les dones sempre, sempre guanyeu, quan es fan bé, lògicament. Wilson Phillips, Impulsive. Després d'haver escoltat els Bee Gees amb You Win Again, sentim una de les formacions que a mi més sempre m'han encantat, m'han agradat. Quines veus tan dolces que tenien. I ens ho demostren amb aquest èxit que van tenir el 1991. Impulsive. The way it's supposed to be.

everything. Now that we're together at last, we shouldn't think about our problems in the past. 'Cause true love takes a miracle to find. I guess that I've been blessed, 'cause I've got you by my side. And I'll be your lover, and I'll be your best friend. Acabant aquesta primera part del nostre programa de la Factoria dels 80, ens queden uns minuts encara. Hem escoltat el duet entre Patrick Swayze i Wendy Fraser, la cançó que ens aportaven des dels 80, un dels èxits d'aquell any és el She's Like the Wind, composta per el mateix Patrick Swayze, una excel·lent cançó, i aquesta que es deia I'll Be Your Everything, que ho seré tot per tu, és la cançó de Tommy Page, un èxit del 1990, que també recordàvem a través de la nostra sintonia. És el tema de Steve Winwood, While You See a Change, mentre vegis un canvi, 1981, una fantàstica creació que ara també s'acosta fins a la nostra sintonia. La Factoria dels 80, 80's Factory, amb Rafael Corbí. When some cold